У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра кніжныя навінкі. Новы зборнік вершаў беларускага паэта з Беласточчыны Віктара Шведа пабачыў свет у Беластоку. У выдадзеным тыднёвікам «Ніва» зборніку змешчаныя творы апошніх гадоў, ды вершы, якія друкаваліся на старонках «Нівы» і не ўвайшлі ў папярэднія зборнікі аўтара. Адразу пасля выхаду зборніка з друкарні з аўтарам пагутарыў Зміцер Косцін. Толькі з друкарні выйшла кніга новая Віктара Шведа «Адплываем з мора». Чаму такая назва? Вядома, што вы нарадзіліся ў моры. Гэта развітанне з морам? Меўся быць іншы загаловак маёй кніжкі, але аднак я падумаў, сувязі з тым, што большай частцы вершы ў гэтым зборніку прысвечаны прамінанню, я недавно быў у вёсцы, прывітала мяне пустая ўжо хата бацькоўская, бацькі памиралі, сястра памерла, і родны брат, малодшы за мяне на 4 гады, таксама памёр. І з роду Шведаў астаўся я адзін, як апошні магікан. І ў сувязі з тым яшчэ, што захварэў на мазгавы ўдар, ледзь-ледзь астаўся ў жывых, адабрала мне мову і свядомасць. Дзякуючы шпіталю, в якім я ляжаў 2 тыдні, мяне неяк падставілі на ногі, вярнулася мова і свядомасць, і лекар сказала: «Мял пан вялікія шчасце». Цяпер трымаем гэтую кнігу, самую свежую. Гэта творы Віктара Шведа апошняга часу? Апошняга часу. Наогул, ёсць у мяне такі напрамак, каб да кніг, якія ўжо выйшлі, беручы пад увагу, правда, тое, што ў іх надрукавана, кожная наступная кніга у мяне складаецца з вершаў, якія не ўваходзілі ў мае папярэднія зборнікі. Яны маглі друкавацца ў «Ніве» ці ў беларускіх календарах, але гэта такія выданні, правда, нетрывалыя, гэта часопісы, то можна іх друкаваць. Я сабраў вось такія вершы, што не ўваходзілі ў мае папярэднія зборнікі, то раз, а па-другое, шмат напісаў новых вершаў, якія тут змешчаны, і вельмі цешуся, што я яшчэ, маючы 85 гадоў, магу пісаць вершы. Ёсць і прынагодныя вершы, ёсць і сумныя вершы, ёсць і вершы, прысвечаныя юбілеям, прысвечаныя вядомым людзям, вось, напрыклад, адкрытая старонка ў сотую гадавіну памяці Ларысы Генюш, гэта вось якраз самая свежая, яшчэ знаходзімся. Гэта ўжо пісаў мне на днях папросту гэты верш, стараўся, каб ён паявіўся. І тут яшчэ таксама вельмі важны для мяне верш. Я у Москве жыў год часу, працаваў там у выдавецтве «Прагрэс» і пазнаёміўся асабіста з паэтэсай Констанцыяй Буйла. І вельмі цешуся, і нікога нема тут на Беласточчыне, так як я пішу, з пісьменнікаў беларускіх, якія яе жывую бачылі, правда, за жыцця. І пагаварылі, я нават правёў размову, якая друкавалася ў «Ніве» у той час. Ці ёсць ужо, можа, ў планах бліжэйшым часам нейкія сустрэчы і прэзентацыі гэтага выдання, каб людзі маглі набыць яго і перачытаць? Так як да друку прычынілася рэдакцыя «Ніва», ну, рыхтавала ў друку гэтую кніжку, правда. Я вельмі завязаны, вельмі цешуся і шчыра дзякую сябру Яўгену Лапу, які, то вельмі важная справа, здабыў грошы на выданне гэтай кніжкі. І таксама тэхнічнаму рэдактару Адаму Павлоўскаму, які так прыгожа апрацаваў гэтую кніжку з тэхнічнага боку. І гэта мяне вельмі цешыць. Цешуся, што так прыгожа выданых кніжак, не скажу, што зусім не меў, але амаль не меў, як гэтая кніжка. Застаецца толькі пажадаць вам здароўя, доўгіх гадоў і плённай працы, бо думаю, што праз год, праз два пабачым яшчэ і новае выданне Віктара Шведа. Но мне так выдавалася і часам ужо нават гаварыў, правда, сваім сябрам, што гэта ўжо будзе апошняя мая кніжка. Але Бог ведае, як гэта кончыцца, но яшчэ жыву і яшчэ пішу, што вельмі важнае, бо бывае так, я ведаю такіх людзей, якія маючы 60 гадоў, кажуць, што ўжо ім не пішацца, ужо нічога не напісалі і не напішуць. А я маючы 85 гадоў яшчэ пішу. І гэта вельмі цешыць. Віктар Швед, які ў гэтым годзе адзначае 85-гадовы юбілей, з'яўляецца адным з найбольш плённых беларускіх аўтараў на Беласточчыне. Па падліках самога паэта, за больш як 50-гадовую творчасць толькі на старонках тыднёвіка беларусаў у Польшчы з'явілася каля 2,5 тысяч вершаў яго аўтарства.